وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ اجتماع نہ صرف باب المدینہ کراچی میں بلکہ پاکستان بھر میں لاتعداد مقامات پر ہر شب جمعہ ہوتا ہے اور بیرون ملک بھی بے شمار مقامات پر ہفتہ وار سنت بیر اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بیر اجتماع میں بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی کو اپنے شہروں علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہو کر اس کی برکتیں حاصل کریں. کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت میں اجتماع مساجد میں ہوتے ہیں اور مسجد میں بیٹھنا، اس میں سانس لینا، یہ سب عبادت ہے. تو اسلامی کو دیکھ انفرادی کوشش کرتے اور نئے نئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول کی برکتیں بتاتے ہیں. اس دوران خیر خواہی کا حلقہ بھی ہوتا ہے، پھر سنتوں پر حلقے لگائے جاتے ہیں جس میں سنتیں بیان کی جاتی ہیں اور مختلف دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں. اس کے بعد آرام کا وقت آتا ہے، اسلامی بھائی سنتوں کے مطابق آرام کرتے ہیں اور وقت مناسب پر ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو جگایا جاتا ہے اور یہ تمام اسلامی بھائی رات جاگ کر تہجد کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. پھر مناجات اور صدا مدینہ کی رکت انگیز مناظر ہوتے ہیں، اذان فجر اور نماز فجر بعد جماعت ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری نشست ہوتی ہے جس میں درس فیضان سنت، قرآن پاک کی تین آیت کی تلاوت، کنز الایمان سے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جاتا ہے، شجر چوراہ کے وظائف اور شجر قادریہ پڑھایا جاتا ہے. اشراق و دعا پر یہ سنت پر اجتماع کا اختتام پذیر ہوتا ہے. اجتماع کے اختتام پر بے شمار اسلامی بھائی رائے خدا عزوجل میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. آئیے میری اور آپ سب بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم سب اجتماع میں اول آخر شرکت کریں گے اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے. انشاءاللہ عزوجل تلاوت کلام مجید سے ہمارے سنت اور اجتماع کا آغاز ہوا چاہتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم

مولانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مجھے آپ کو نکھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا مجھے آپ کو نکھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ میرے خواجہ کا وسیلہ میرے پیر کا وسیلہ رہے شاد سب انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے تیری یاد دیت ناکو تیری سادگی پہ ناکو تیری آج دیت ناکو تیری سادگی پہ ناکو او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے میری آنے والی دس لے تیرے عشق ہی نے بچ لے مینے مچ لے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتا تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتا تیرے غم میں ساگ آتا رہے ہر گھڑی گرفتا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریق عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ اپنے ایک رسالے سیاہ فام غلام کے اندر درود پاک کی فضیلت کو نقل فرماتے ہیں امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں اور آپ کا امتی آپ کی امتی آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قرآن کریم کے 12 نمبر 15 بنی اسرائیل کی ناتی ہوئی آیت مبارکہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ترجمہ کنز الایمان اور رات کو رات کے کچھ حصے میں تحجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں میرے پیارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن و احادیث کے اندر نوافل پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں آج انشاءاللہ عزوجل مختصرا ہم تحجد کی نماز کے فضائل کے بارے میں سنیں گے ایک اور جگہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ کنز الایمان سورہ سجدہ کی 16 اور 17 آیت مبارکہ ہے 12 نمبر 21 ترجمہ کنز الایمان ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں جو کسی جی کو نہیں معلوم، جو آپ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ ایک جگہ 12:23 سورہ زمر کی نوی آیت مبارکہ میں ترجمہ کنزول ایمان، کیا وہ جس سے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزاری، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں پیارے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم اس نے اخلاق کے بہتر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، وہ ہر گرہ پر کہتا ہے کہ لمبی تان کر سو جا، ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز ادا کرے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے بصورت دیگر تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی اضافہ ہے کہ تو وہ تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پا لیتا ہے، بصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ لہذا شیطان کی گاٹھوں کو کھول لیا کرو اگرچہ 2 رکعت کے ذریعے ہی ہو۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل کی دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صاحب اولاد سیاح اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو لوگ جھوم در جھوم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اکبر چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلح میں اختیار کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ میرے پیچھے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں کہ رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جایا کرے، خواہ 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیا کرے کہ شیطان کے حربوں سے بھی انشاءاللہ نجات ہوگی، تندرست و توانا ہو کر بھی اٹھیں گے، سستی اور کاہلی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ عز و جل کی محبوب دانہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ, اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, مجھے اشیاء کے حقائق سے متعلق خبر دیجیے. تو ارشاد فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو فرمایا کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو, صلح رحمی اختیار کرو, صلح رحمی اختیار کرو, اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو پڑھا کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کتنی پیاری پیاری احادیث مبارکہ رات کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے ہے, اور یہ وہ عمل ہے کہ ہر مسلمان جو عشق مصطفیٰ سے اس کا دل معمور ہو, نیک اعمال کرنے کا اس کا دل چاہتا ہو, وہ صبح اٹھ کر جب نماز کو ادا کرے تو یقین جانیے کہ اس کو وہ اس کا رب ہی دیکھنے والا ہے, اور اس عبادت میں کیسا مزہ, کیسی شائستگی, کیسا لطف. حقیقت یہ ہے کہ اسی عبادت جو ہے وہ ہیرے کی طرح ہے کہ جو دنیا سے چھٹی ہو اور اس کا رب ہی جانتا ہو, اور اسی دولت جو ہے نا حقیقت میں جمع کر کے رکھنی چاہیے. ہم عبادات کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں, اس کا اظہار بھی کہیں کہیں ضروری ہے, مگر کچھ ایسے اعمال ہمیں ضرور اپنے پاس رکھنے چاہیے کہ جس کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہو. انشاءاللہ عز و جل یہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی عبادت ہے. ترغیب و ترغیب کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چین چاہے خوش خشان بے کر اس کو جمع دافے رنجو ملال صاحب جود و نواز. رسول بے مثال بی بی آمنہ کے نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے کھلے یعنی کپڑوں کے نئے جوڑے نکلتے ہیں, جبکہ اس کی جڑ سے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں جو کہ زین پہنے ہوئے ہوتے ہیں, گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی لگامیں موتی اور یاقوت کی ہوتی ہیں, اور وہ پھول و براز نہیں کرتے ان کے پر ہوتے ہیں, اور وہ ہر نگاہ پر قدم رکھتے ہیں, ایک قدم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری نگاہ جہاں تک پہنچتی ہو, اور اہل جنت ان پر اٹھتے ہوئے سواری کریں گے, اور ان سے ایک درجہ نیچے والے لوگ عرض کریں گے کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کو یہ درجہ کیسے ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی ہے کہ وہ درخت کیسا عالیشان ہے, وہ درخت کیسا عالیشان ہے کہ جس کی جڑ میں سے جو ہے کھلے نکلتے ہیں, یعنی کہ جوڑے نکلتے ہیں, کپڑے جنت میں کپڑے نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جب ان کے درجات دیکھے ان جنتیوں کے جو کہ اس گھوڑے پر سفر کرتے ہیں کہ جو کہ سونے کے گھوڑے اس کے جڑ میں سے نکلتے ہیں, تو نیچے والے درجوں نے پوچھا کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کو یہ درجہ کیسے ملا ہے. تو سنیے میرے بھائی, تو ان سے کہا جائے گا یہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ تم سو جایا کرتے تھے, یہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے جب کہ تم کھایا کرتے تھے, اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے جبکہ تم جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کتنی پیاری پیاری احادیث مبارکہ ہیں. سنن ترمذی کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم اس نے اخلاق کے پے کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو. کیا فرمایا؟ کہ رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب عز و جل کے قربت کا ذریعہ ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا سبب ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے صاحب بھائی، الحمدللہ ہمارے صالحین، ہمارے بزرگان دین کی رات کی عبادت سے واقعات اور کتابیں بھری پڑی. ایک شوق مسلمانوں کو ہوا کرتا تھا کہ رات کو عبادت کرنے کا. لوگ سو جایا کرتے تھے تو یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں گرگڑایا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ایک رات کے اندر عجیب جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، زیادہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگتا ہے. دن کی نماز میں، مسجد کی نماز میں، گھر کی نماز میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ نا گھر کے اندر جو نماز پڑھی جائے عموماً بچے وغیرہ کا شور اور مطلب طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس سے کہ اتنا سکون نہیں مل پا رہا. اس کی بنا پر مسجد کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہاں پر ایک ماحول بنا ہوتا ہے. اسی ہی طرح سے رات کے وقت جو لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب پرسکون طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف بن مہران رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ عرش کے نیچے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ ہے جس کے ناخن موتی کے اور کلغی سب زبرجد کی ہے. جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے اور کہتا ہے قیام کرنے والے اٹھ جائیں. پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے اٹھ جائیں. اور جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر کہتا ہے کہ نمازی اٹھ جائے. اور جب فجر شروع ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ غافل لوگ اٹھ جائیں اور ان کے گناہ ان کے سر پر موجود ہیں. رحمان الرحیم. میرے محترم پیارے صاحب بھائیو، کاش کہ ہم جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں. الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر جو ہے وہ تہجد کی ترغیب دلائی جاتی ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے اندر بھی آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ صبح تہجد سے لے کر جو ہے وہ چار اشراق تک جو ہے وہ مستقل لائف براہ راست سلسلہ جاری ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کئی مساجد کے اندر تہجد کا مطلب سلسلہ ہے. میرے میرے پیارے اسلام بھائی، حضرت خواجہ حسن خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کنیز تھی جس کو فروخت فرما دیا. جب وہ خریدنے والے کے یہاں پہنچی تو رات آدھی گزرنے پر اٹھ بیٹھی اور آواز بلند کہنے لگی کہ اے گھر والوں، نماز نماز. انہوں نے تعجب متعجب ہو کر دریافت کیا کیا صبح ہو گئی. ان کی کنیز نے فرمایا آپ لوگ فرض نماز کے سوا اور نماز نہیں پڑھ رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. کنی صبح کے وقت حضرت حسن صالح رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا جو نماز تہجد ہی نہیں پڑھتے، مجھے واپس فرما لیجیے. چنانچہ حضرت خواجہ حسن صالح رحمت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. دیکھیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، کنیز ہے آقا جو ہے وہ اس کی بھی غلامی ہے اور رب تعالیٰ کی بھی غلامی ہے نا، اس کی بھی عبادت کر رہی ہے اور متعجب ہو چکی ہے کہ گھر ہے کہ اس میں تہجد نہیں پڑھی جاتی. اور اللہ کرے کہ ہمارے کو تعجب ہونے لگے اپنے گھروں پر، ان گھروں پر جن کے اندر نمازیں نہیں پڑھنے والے موجود. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ان شاء اللہ تو پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی بھی ملے گی. مدنی کافروں کے مسافر بنیے، الحمدللہ مدنی کافروں کے اندر بھی جو ہے وہ تعجب کا سلسلہ ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعام کے اندر بھی اس کو رکھا ہے. 19واں مدنی انعام ہے کہ آج کیا آج آپ نے تعجب جانچ و اشراق ابو امین کے نوافل ادا کر لیے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا ماحول ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تہجد کی باتیں ہوتی ہیں، نمازوں کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر ماحول اگر آپ دیکھ لیجیے، شاید تہجد تو تہجد نمازوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا. میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے. انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اجتماع میں جو ہوتے ہیں ان میں شرکت فرمائے، چاہے بہنوں کے بھی اجتماع ہو جن میں بھی شرکت فرمائے، تو ان شاء اللہ وجہ نمازوں کی پابندی اور تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کریں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات کی کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ 162 پر درود پاک کی یہ فضیلت نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے 10 گنا مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا حبیب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہر جانا وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کیا کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصول یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچ گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کر لیتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل یعنی مانگنے والا یہ ان کے دروازے پر آیا اور سوال کیا. آپ نے اس سائل کو مایوس واپس لوٹا دیا, وہ چلا گیا. پھر جب ان کی بیوی سیدنا حبیب عجمی رضی اللہ تعالی ان کی بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی. اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے. آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے. راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے, آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی کہ دور ہٹ جا, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائے. یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی. واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو, اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے. جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا, جب آپ جا رہے تھے تو ان میں سے آوازیں کسی گئی تھی کہ اس کے پاؤں کی خاک سے بچاؤ کہ کہیں ہم اس جیسے بدبخت نہ ہو جائیں. اب جب توبہ کر کے پلٹ رہے ہیں تو انہی لڑکوں میں سے کسی نے کہا کہ راستہ دے دو, اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ عز و جل ہمارا نام گناہگاروں میں درج کر لے. آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ عز و جل سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تم نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا. اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی, اعلان کر دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تعریف اور مال واپس لے جائے. اس کے علاوہ آپ علیہ الرحمٰ نے اپنی تمام دولت راہ خدا عز و جل میں لٹا دی. پھر سائل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن کو علم دین کی تحصیل کے لیے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہا کرتے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مجھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے. اگر کسی انسان کو چاہے وہ کتنا ہی گناہوں اور خطاؤں کا پتلا کیوں نہ ہو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ ایسی دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کریں کہ وہ رب العالمین عز و جل اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و صفیت ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں, تبدیل ہو جایا کرتی تھی, بدل جایا کرتی تھی. وہ اگر کوئی گناہ کرتے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا اور ان کے گھر کی چوکھٹ پر درج کر دیا جاتا کہ اس شخص نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا. جس سے اس گناہگار کی ذلت و رسوائی ہوتی تھی اور گناہ کی پاداش میں بطور سزا حلال اشیاء ان پر حرام کر دی جاتی تھی. سابقہ قوموں پر آسمانی بجلیاں گری، پتھروں کی بارشیں ہوئیں، تیز آندھیاں چلی جن سے وہ اجڑی ہوئی کھیتیوں کی طرح نیست و نابود ہو گئے. پانی کے عذاب نے انہیں غرق کر دیا، غرق یہ کہ ان کے جرموں اور گناہوں کے سبب انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا. مگر قربان جائیے، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے لے کر قیامت تک اب کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اب کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آج ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہماری جبینوں پر اور ہمارے گھر کے دروازوں پر یہ گناہ تحریر نہیں کیے جاتے. گناہ کے سبب ہم پر کوئی شے حرام نہیں ٹھہرائی گئی. ہم ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی. ہم اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھاتے ہیں لیکن ہمارے قدم یہ چلنے کی طاقت سے محروم کر دیے جائیں ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی آنکھوں کو بد نگاہی کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف اٹھاتے ہیں مگر ہماری بینائی سلب نہیں ہوتی. یہ ہمارے رب کا ہم کو کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کا جواب دے دیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے ہمیں سابقہ امتوں کی طرح ذلیل و خوار ہمیں نہیں کیا گیا بلکہ ہماری بخشش کو سہل بنا دیا گیا. آج اگر ہم گناہ کرنے کے بعد ندامت اور عاجزی سے اپنے رب کے حضور جھک کر توبہ کر لیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے. جے میں ویکھا عملا بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس گناہوں سے زمین بھر کر ہی لے آئے پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا فرما دوں گا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، میرے درجے گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے پرفتن حالات میں کہ جب گناہ کرنا بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے. لہذا اس سے پہلے کہ قیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریخ گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کر لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. بتاتا ہے بشریت کسی عام انسان کے لیے مکمل طور پر گناہوں سے بچنا بے حد مشکل کام ہے. بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. اگر ان گناہوں کے نامہ اعمال سے محروم ہونے کا یعنی مٹنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو غالباً گناہ گاروں کے لیے ہلاکت و بربادی لازم ہو جاتی. لیکن اللہ عز و جل کی رحمت کی قربان کہ اگر بندہ صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو وہ نہ صرف اس کی خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا تحفہ بھی عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اللہ عزوجل اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی اللہ عزوجل کی بے حد کرم نوازی ہے کہ اس نے توبہ کے لیے کسی وقت کی کوئی قید مقرر نہیں کی اور وقت کے اعتبار سے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ پوری زندگی اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے بند نہیں ہونے دیتا، اس لیے نیک عمل کرو، مایوس نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنا یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ کرنا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم بلکہ سید المعصومین ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ توبہ کرنے والے خوش نصیب لوگوں کو اللہ عز و جل گناہوں کی معافی بھی عطا فرماتا ہے اور دیگر فضائل اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اسے آزادی عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کے تمام تر فضائل اور اس کی اہمیت کو جاننے کے باوجود بھی شیطان اور نفس کے بیکارے میں آ کر توبہ کرنے میں اس قسم کے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح شیطان اور نفس یہ انہیں توبہ کی طرف آنے نہیں دیتے، اس طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں بسا دیتے ہیں۔ واقعی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جبھی تو ہم نے بھی سنا کہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے گناہ کرتے ہیں ہماری بینائی سلامت ہے، ہم اپنے قدموں سے گناہ کرتے ہیں ہمارے قدم سلامت ہیں، ہم اپنے کانوں کو حرام سے دور کرتے ہیں ہمارے کان کی قوت سماعت ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہوا ہی ہم سے بند کر لے تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ ہر سانس میں نہ جانے کتنی اس کی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہر سانس پر اس کی کتنی کتنی نعمتیں ہم اس کی نعمتوں سے برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ رحیم ہے، کریم ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، جہاں اس کی یہ دونوں صفات ہیں، اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اب یہی بات آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی کا شکار ہو جہنم میں جائے، ہم پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہو اور ہمیں داخل جنت دیا جائے. حالانکہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل تو یہ تھا, امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا. اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہوں. یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہوا کرتا تھا. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا رب رحیم اور کریم ہے؟ لیکن ان کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا. واقعی امید ہو تو ایسی اور خوف ہو تو ایسا. کسی مدنی سوچ نہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اشرائے مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی, وہ یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے شہزادے سے فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, بہرحال ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے. دونوں ہی صورتوں میں تباہی. اگر کوئی رحمت خداوندی عز و جل سے مایوس ہو گیا تو وہ بھی ہلاک ہوا, اور جو گناہوں پر گلیر ہو گیا اور پکڑ میں آ گیا تو وہ بھی برباد ہوا. کہ رب تبارک و تعالی جہاں نقطہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے. لہذا ہمیں نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھڑانی چاہیے کہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مغفرت کی مغفرت کا امیدوار بننے والے کو روایت میں احمق قرار دیا گیا ہے. جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے. اگر بتقاضا بشریت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے, پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کر لے. اللہ عز و جل کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو, اور نہ ہی یہ خیال دل میں لائے کہ جب توبہ کے بعد بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتے تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ. یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے, کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد ہم کتنا زندہ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے, تو یوں ہماری توبہ آخری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہماری گناہوں کی مغفرت کا مجدہ اور اس کی خوشخبری ہمیں مل جائے گی. اور اگر توبہ کے بعد بھی گناہ سرزد ہو گیا, گناہ سے محفوظ رہنا نصیب نہ بھی ہوا, تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چھوٹ جائے گی اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. اللہ عز و جل نے جواباً ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, بس ہمیں ہر دم توبہ اور استغفار جاری رکھنا چاہیے. یہ بھی یاد رہے کہ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا بھی ضروری ہے. گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین جل جلالہ کی ہے, اور اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے. کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا رہے یعنی درمیان میں توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ پڑ جاتا ہے. اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار توبہ کرے. مسجد کعبے میں آ کر توبہ پر قائم نہیں رہتا اور اس سے پیدا ہوتے گناہ صادر ہوتے ہیں، پھر بھی اسے توبہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ اسے سچی توبہ اور توبۃ النصوح کی سعادت نصیب ہو جائے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، توبہ میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا. اور یوں بھی بندہ توبہ سے محروم رہتا ہے. آئیے اس کی بھی کات سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں کہ جب موت کا آنا یقینی ہے اور ہمیں اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں، تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا یقیناً نادانی ہے. جس گناہ کو چھوڑنے پر آج ہمارا نفس تیار نہیں ہو رہا، نمازوں کو چھوڑنے کا آج ہمارا نفس دلدادہ ہو گیا ہے، جس گناہ کو چھوڑنے کا آج ہمارا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل اس کی عادت تو پختہ ہو جائے گی، پھر اس سے اپنا دامن کس طرح بچائیں گے؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچیں گے بھی یا نہیں؟ روایت میں آیا کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، موت کسی خاص عمر کی پابند نہیں ہے. بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ڈھیر عمر، یہ بلا امتیاز سب کو زندگی کی رونقوں کے بیچ سے اٹھا کر قبر کے گھڑے میں پہنچا دیتی ہے. یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی مصروفیت یا کسی قسم کے ادھورے کام اس کی گاہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک وہ وقت بھی آنا ہے کہ ہمیں بھی موت آ جائے گی، اور کہہ کر نہیں آئے گی بلکہ اچانک آ جائے گی. یاد رکھیے، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے، ارے ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کی شادی کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں، چند ماہ ہوئے ہیں، یا ابھی چند سال ہوئے ہیں، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے. کیا آپ نے چھوٹی عمر کے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا اس طرح کے واقعات ہم نے نہیں سنے کہ شادی سے کچھ دن قبل یا شادی کے کچھ دن بعد یا عین شادی والے دن کسی کا انتقال ہو گیا ہو؟ کیا جوان لڑکوں کی موت کو نہیں دیکھا؟ کیا پھول جیسے بچوں کے انتقال کی خبریں ہمارے کانوں سے نہیں لگائیں؟ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے جسم کو درست کر دیا جائے گا، ہمارے نام کا مساجد میں اعلان ہوگا، غسال کو بلایا جائے گا، کفن تیار کیا جائے گا. کیسی بے بسی ہوگی کہ ہم اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکیں گے. غسال غسل دے کر کفن پہنا دے گا، ہمارے لیے اعلان ہوگا کہ اب اس کا آخری دیدار کر لو. پھر ہماری میت کو اپنے گھر سے لے جایا جانے لگے گا، ہماری ماں آہو فغا کر رہی ہوگی، بچے غم سے نڈھال ہوں گے، بیوی کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی ہوں گی، اپنے غم کر رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے. ہماری میت جنازہ گاہ کی طرف لے جائی جائے گی، صفیں سیدھی کی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر کلمہ پاک، کلمہ شہادت کی صدایں بلند ہوں گی، لوگ کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے، اور پھر قبر میں اتار کر تنہا ہمیں سلیب لگا کر منو مٹی تلے دفن کر کے چلے جائیں گے. ہائے ہائے، اس وقت قبر میں صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. نیچے نیچے اسلامی بھائیوں، یہاں نمازیں ضائع کی ہوں گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ فجر میں ہزار جتن کرنے کے باوجود کوئی ہمیں نیند سے بیدار نہ کر سکتا ہوگا، اور یوں نمازیں فجر ضائع کر دی ہوگی تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جسے معروف دنوں میں نقل کیا گیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس کی نمازیں قبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور تندرستی کے باوجود نماز چھوڑ دینے والا جب برتن سے بکما اٹھاتا ہے تو وہ بکما کہتا ہے، اللہ عز و جل کے دشمن نے مجھے ایسے منہ کی طلب اٹھا لیا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اور تندرستی کے باوجود نماز ترک کرنے والے کے چہرے کو اللہ عز و جل سیاہ فرما دیتا ہے، اس کے اخلاق بند کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے کپڑوں میں جوئے پیدا فرما دیتا ہے، اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے پڑوسی بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور نہ پڑھنے والے کی گواہی مقبول نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو کھانے میں شریک کرے یا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور نہ ہی اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھے، شاید اس پر اللہ عز و جل کا عذاب نہ آ جائے اور یہ بھی بے نمازی کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ تندرستی کے باوجود نماز قضا کر دینے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر یہ تین عبادتیں لکھی ہوں گی، اے اللہ عز و جل کے حقوق ضائع کرنے والے، اے غضب الہی کے حقدار، جس طرح تم نے اللہ عز و جل کے حقوق ضائع کیے اس طرح آج اللہ عز و جل کی رحمت سے بھی مایوس ہو جا۔ ہم اللہ عز و جل سے اس کے قہر و غضب سے اسی کی پناہ مانتے ہیں۔ مروی ہے جہنم بے نمازی سے کہتا ہے، تو میرا دوست ہے، کاش اللہ عز و جل تجھے مجھ سے جلدی ملا دے اور میں تجھ سے نماز کا انتقام لوں، تو نماز کا دشمن ہے اس لیے اللہ عز و جل تجھ پر غضبناک ہے۔ اور جنت اسے کہتی ہے، اے دشمن خدا، تو نے اللہ عز و جل کی امانت کو ضائع کیا، اس کے فرض کی ادائیگی میں سستی کی، میں تجھ پر حرام ہوں اور اللہ عز و جل کی بندگی کرنے والے مجھ میں جہاں چاہے قیام کریں گے، میری نہریں جاری ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور میرا نور 400 پھیل چکا ہے اور میری حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جنت اس طرح کلام کرے گا، جہنم اس طرح کلام کرے گی۔ تو آئیے ہم سب آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام عمر ساری نمازیں باجماعت ادا کریں گے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، توبہ کے متعلق ہم سن رہے تھے، یہ بھی سن لیجئے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، شرمندگی توبہ ہے، ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپک مارنے یا اپنے ناک اور کانوں کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے ہوئے توبہ توبہ توبہ کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب عز و جل سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرے، یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا، بشرط یہ کہ ممکن تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رہے کہ توبہ سے ماضی میں کیے گئے گناہ معاف ہوں گے، یہ نہیں کہ آئندہ گناہ کی کھلی اجازت دی گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اس پر پیش بھی توبہ کرنا، پھر وہ گناہ کرنا، یہ بہت بڑی جرات ہے۔ کیا معلوم کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے زندہ رہیں گے بھی یا نہیں؟ سونے والے رب سے توبہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں، تو نہ ہو صبح کہیں زیر زمین۔ مشائخ کرام کی تصنیف کے مطابق توبہ کے لیے چار امور کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، پہلے اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہو۔ نمبر دو، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو۔ نمبر تین، اسے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ اور نمبر چار، اس گناہ کی تلافی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ عزوجل کی مشیت اور موقف ہے کہ کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت۔ چنانچہ کتاب التوابین میں ہے کہ ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے عد نادم ہوا، بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل راضی ہو جائے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی ندامت اور بے قراری مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام صدیقیت سے نواز دیا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت یہ صرف نیکوکار اور متقیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ گناہگار اور خطا کاروں کے لیے بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ دو اشخاص میں سے ایک صحت مند ہے اور دوسرا مریض ہے، اگر کوئی پوچھے کہ ان دونوں میں سے طبیب کی شفقت اور توجہ کا زیادہ مستحق کون ہے تو ان صاحب عقل یہی کہے گا کہ مریض ہی زیادہ مستحق ہے۔ بتو اس مثال کے پیش نظر گناہگار روحانی مریض ہے جبکہ نیکوکار روحانی طور پر تندرست ہے، اور اسے اس قدر روحانی توجہ اور علاج کی ضرورت نہیں جتنی کہ روحانی مریض کو ہے۔ اس اعتبار سے بھی خطا کار یہ رب کی رحمت ضرور حاصل کریں گے۔ جرم و عصیان پہ اپنے لگاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نیچے نیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادات کی ادائیگی اور ارتکاب گناہ سے بچنے پر استقامت اختیار کرنا عموماً دشوار محسوس ہوتا ہے، لہذا اگر آپ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو کثیر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر عبادات پر استقامت پذیر آپ کو دکھائی دیں گے، جس کی برکت سے حیرت انگیز طور پر آپ بھی عبادات اور گناہوں سے پرہیز پر استقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ توبہ پر استقامت پانے کے لیے، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلبا کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، جبکہ مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات عطا کیے ہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کو پر کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے، اپنے گناہوں کا احتساب کرنے، قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں۔ آپ بھی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیجیے، اگر فی الحال پر نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، اتنا تو کیجیے کہ ولی کامل عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی 25ویں شریف کی نسبت سے روزانہ کم از کم 25 سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھ لیجیے۔ انشاءاللہ دیکھنے سے پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے فکر مدینہ کرنے اور اس رسالے کو بھرنے کا ذہن بھی بن جائے گا، اور اگر بھرنے کا معمول بن گیا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یزل عزوجل۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ رما دبا ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور رجب المرجب میں مدنی انعامات کا رسالہ بلکہ ساری زندگی اس کو اپنے معمولات میں نافذ کر لیجیے، ان شاء اللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوگی۔ ایک میں آپ کو مدنی بہار سناتا ہوں جو رجب سکھ کے تعلق سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے۔ چنانچہ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 سنہ ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں کرتی پائے، جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہمارے

اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له جزاكم الله خيرا صلوا على الحبيب۔ صلوا على الحبيب۔ انشاءاللہ عزوجل 20 جولائی سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے۔ خواہشمند اسلامی بھائی مدنی قافلہ مکتب سے رابطہ فرمائیں۔ مجھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب چند عرصہ پہلے مکتبۃ المدینہ نے اسے جاری کیا تھا، جو کم و بیش 185 صفحات پر مشتمل تھی۔ میرے امیر اہل سنت نے اس کتاب میں مزید اضافے کی ضرورت محسوس کی اور آپ نے قلم اٹھایا اور لکھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ 185 صفحات پر تھی اور یہ الحمدللہ کم و بیش 400 صفحات پر مشتمل کتاب پڑھنے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کے دفتر پر آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت پر کرم اور رحمت اور برکت نازل فرمائے کہ آپ لکھ کر امت پر احسان کر رہے ہیں، لکھ کر امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آپ تحریریں بھیج رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ منفرد کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب ماں ترمیم و اضافہ، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے جو شاید اس سے پہلے کسی کتاب میں نہ ہو کہ اس کتاب میں جگہ بہ جگہ اسلامی بہنوں کے مدنی قافلوں اور مدنی کاموں کی مدنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہی ہیں۔ اسلامی بہنوں کی مدنی قافلے، سبحان اللہ، یہ ایک نئی بات، اور پھر ان کی بہاریں، سبحان اللہ۔ تو اس کتاب کے اندر الحمدللہ اسلامی بہنوں کے مدنی قافلوں کی بہاریں اور مدنی کاموں کی بہاریں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں بہت کچھ ہے، جس میں عورت کا کس کس سے پردہ ہے، شوہر باہر نکلنے نہ دے تو، میاں بیوی کا حق، میاں کا حق زیادہ یا ماں باپ کا، چادر اور چار دیواری کی تعلیم کس نے دی، جشن ولادت کی برکت سے میری زندگی بدل گئی، اس کے مجازی کے متعلق سوال جواب، شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے، کون کی شادی، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا کیسا، اس کے علاوہ بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کو ہدیہ تن آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستر پر سے حاصل کیجیے۔ ضرورت زیادہ تعداد میں خریدیے، اپنے مرے مرونین کے اس والے ثواب کی زیادہ تعداد میں لیجیے اور گھر گھر پہنچائیے۔ اس کا ہدیہ صرف 70 روپے، اس کا ہدیہ صرف 70 روپے۔ آپ اس کتاب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ہدیہ 70 روپے رکھا گیا، کم و بیش 400 صفحات کی، دیگر پبلشر کی اگر آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے اتنے صفحات کی، تو آپ کو قیمت کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ مکتبۃ المدینہ صرف امیر اہل سنت کے اس پیغام کو عام کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ پر آج مختلف امیر اہل سنت کے آدیو کیسے تھے، غیبت و چگلی کی مذمت یہ مکتبۃ المدینہ کے بہت حاصل فرمائے۔ اس کیسٹ کے اندر آپ سنیں گے کلری کی قبرستان میں سانپ کا واقعہ، گاڑی کی کمزوری بیان کرنا بھی غیبت، چگلی کی تاریخ، اصول تجارت کس کو معلوم ہے، رزق حرام کی وعید، قبر کا منظر اور محاسبہ، یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائے۔ اس کے علاوہ رجب کے فضائل، یہ گلزار حدیث کا بیان ہے، اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائے۔ شعبان کے فضائل، یہ بھی امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حدیث میں بیان فرمایا تھا۔ شعبان کے فضائل. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے فیضان اطہار کے نام سے مبلغ دعوت اسلامی اور نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اطہاری سلم الباری کے 25 سنت عمر بیانات کا مدنی گلدستہ ایک کیسٹ میں جاری کیا ہے. 25 بیانات ایک سی ڈی کے اندر آپ مکتبۃ المدینہ کے واسطے حاصل فرمائیں. فیضان اطہار نمبر 7 فیضان اطہار نمبر 7 مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. شہزاد امیر اہل سنت الحاج احمد عبید رضا اطہاری سلم الباری کے بیان کی کیسٹ عذاب قبر کے اسباب یہ بیان 30 ربیع الاول سن 1430 سن ہجری بمطابق 17 اپریل 2009 میرپور آزاد کشمیر سنت عمر اجتماع میں شہزاد امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا عذاب قبر. اس کی آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اور اس کی ویڈیو سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اور اس ویڈیو سی ڈی کے اندر شہزاد امیر اہل سنت کے انداز سے بیان, آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد امیر اہل سنت نے کس انداز سے یہ بیان فرمایا ہے. صلوا علی الحبیب. ہم اجمیر میں آئے اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا, ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو لحاظ میں ایک مزید یعنی وہ راستہ صاف ہوتا نظر آیا. ہم نے ایک لاکھ کھود دی اور دوسری جگہ قبر کھودی. کیا کہتا کہ ایک قبر میں بھی صاف نظر آئے, پھر ہم نے دوسری بار قبر کھودی تو اس میں بھی وہی صاف نظر آیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اسے صاف کے پاس قبر کر دو اگر ہم ساری کمی کو اس کے لیے چھوڑ ڈالو گے تب بھی یہ صاف تمہیں ضرور نظر آئے گا. ایک دن موت آپ کا رہے گی ضرور مسلم سن لو سمجھ نہ دور آپ کو چند آپ کو آپ کا تمہارا ضرور جب تک کے اگر تم نے جائے گا جس میں سے جا کر اس کا ٹھہر جائے گا کوئی آج سے نہیں آئے گا اس کو سپنا کے ہر ایک جائے گا. ابھی کے پاس میں جب مسجد میں کو عمل میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اپنی مائی یاد کو آرڈر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل وہ مدعا اٹھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری میں بچے میری دولت کہاں ہیں تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے ہو گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. جھوٹ غیبت کا چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ ایسا کے چوبے سے نہ بچنا بچا کی ادائیگی میں مخل کرنا نماز ادا کر کے پڑھنا یا سرے سے ہی ادا نہ کرنا شراب نوشی چوری بنا ماں سے ہم سلو کی ملاوٹ قتل نا مال حرام خیالت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی گردانی کرنا وغیرہ وغیرہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ ویڈیو سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بس سے حاصل فرمائے, ہدیہ 25 روپے. الحمدللہ یہ سوچن آج عالمی مدنی مدرسہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک منفرد تحفہ. سبحان اللہ, آپ نے اکثر اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت پر عام ملاقات میں یا دیگر مقامات سے دیکھا ہوا کہ امیر اہل سنت جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ بکری کی خال پر تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ بکری کی خال پر دیکھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بکری کی خال پر بیٹھنے سے عاجزی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ, امیر اہل سنت پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. آپ نے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ بکری کی خال آج آپ کے لیے مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. ہدیہ صرف 300 روپے.

اللہ کو سر ہاں سر اللہ کیا کرنا ہے مولا مولا تجھ پر ہے دیکھ مولا کریم اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اے اللہ ہم نے تیری بڑی نفرت کی ہے اے اللہ تجھے کس کس چوک کا اعتراف رہے مولا اللہ مرنے سے پہلے توبہ و نصوح عطا کر دے اے اللہ سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ سچی توبہ پر استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا لینا، اے اللہ برے خاتمے سے بچا لینا، اے اللہ برے خاتمے سے بچا لینا، اے پروردگار اگر تو ناراض رہا اور یوں ہی گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، اے اللہ تیری قسم ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما دے، اے اللہ مرنے سے پہلے سی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے مالک اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے مر گئے تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار اپنی قبروں میں جائیں گے ان کی قبروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، ان کی قبروں میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، ان کی قبر ان کو اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اے اللہ تو ہماری کمزوری جانتا ہے، معمولی مچھر کا ڈنک برداشت نہیں ہوتا، دنیا کی معمولی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، اگر دنیا میں کوئی اے اللہ ہمارا دوست ہمیں محبت سے دبا دے مولا ہماری چیخ نکل جاتی ہے، اے اللہ قبر کا دبانا کیسے برداشت ہو سکے گا، اے اللہ ہماری کمزوری پر ہم فرما دے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، قبر کی تنگی سے بچا لینا، قبر کے بیچلو سے بچا لینا، قبر کی آگ سے بچا لینا، قبر کے سانپ اور بچھو سے بچا لینا، قبر کی تاریکی سے بچا لینا، اے اللہ اے اللہ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، اے اللہ ہم تدفین کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے سلے لگاتے ہیں اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتے ہیں، لیکن آیا ہمیں بھی ایک دن مرنا یہ بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح قبر میں ڈال دیا جائے گا، ہماری قبر پر بھی سلے رکھ دی جائے گی، منو مٹی تلے ہمیں دام دیا جائے گا، یہ بھول جاتے ہیں مولا، اے اللہ ہماری قبر کو تاریکی سے بچا لینا، اے اللہ تنگ و تاریخ قبر سے بچا لینا، قبر کی وحشت سے بچا لینا، قبر کی گھبراہٹ سے بچا لینا، اے اللہ ہماری قبر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عطا کر دینا، ہماری قبر کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے روشن کر دینا، اے مولا کریم عذاب قبر سے بچا لینا، اے اللہ قبر کی تمام تکالیف سے بچا لینا، اے اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لینا، اے پروردگار ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا کر دے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر دے، اے اللہ محبت رسول میں اے اللہ ہمارے دلوں کو شاد کر دے، اے اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو رچا بسا دے، اے اللہ ہمیں پنج وقت نماز با جماعت سب اول میں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے، اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، مولا ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ نیکیوں سے محبت دے دے، نیکیوں پر استقامت دے دے، اے اللہ میں جھوٹ سے بچا لے, غیبت سے بچا لے, گالی گلوچ سے بچا لے, دل میں ڈراموں سے بچا لے, گاجے بازے سے بچا لے, اے اللہ پوش گوئی سے بچا لے, پوش سننے سے بچا لے, حرام دیکھنے سے بچا لے, حرام سننے سے بچا لے, حرام کھانے سے بچا لے, حرام کی طرف چلنے سے بچا لے, اے اللہ ہر گناہ سے بچا لے. مولا ہمیں اچھے اخلاق ادا کر دے, اس نے اخلاق کا پیکر بنا دے, اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے, ہمیں با وفا بنا دے, اے اللہ, اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے, اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے, اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے پروردگار آج کے اجتماع پاک میں اے اللہ بے شمار لوگ اپنے دلوں میں جائز تمنائیں لیے یہاں حاضر ہوں گے, اس دعا میں شامل ہوں گے. اے اللہ, اے اللہ آج کسی کو مایوس نہ لوٹانا. اے پروردگار جو بیمار یا بیماروں کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں مولا, تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما دے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے. بے روزگاروں کو اس کے حلال دے دے. اے اللہ مہنگائی کی وجہ سے آج مسلمان بہت پریشان ہیں مولا کریم, مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے, اس کے حلال عطا فرما دے, حلال اس میں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ حرام سے بچا لے. اے اللہ بے اولادوں کو ندینہ اولاد دے دے, صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے. اے اللہ رشتوں کو ملا دے. اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے نیک رشتے عطا کر دے. اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں, مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما, مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے اللہ, اے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے. اے اللہ جو بیجا مقدمات میں گرے ہیں مولا مقدمات سے خلاصی عطا فرما دے. اے اللہ جو قرضوں تلے دبے ہیں مولا انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے, ان کے قرضے ادا ہو جائیں. اے اللہ, اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام دے دے, ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دے. اے اللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مبلغین جہاں بھی سفر پر ہیں مولا سب کی خیر سے مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے, مدنی انعامات کا حامل بنا دے. اے اللہ, اے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرما, تمام علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرما, ان سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما. اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر خوب خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن گیارہ رات بارہویں ترقی عطا فرما. اے اللہ حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں, اے پروردگار, اے اللہ ہمارے مقدر میں بھی اس سال سفر حج لکھ دے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں بھی مدینے کا مسافر بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ نصیب فرما دے. اے اللہ مقام ابراہیم علیہ السلام پر ہمیں بھی دوگانہ ادا کرنا نصیب فرما دے. اے اللہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب فرما دے. اے پروردگار پیارا پیارا مکہ دکھا دے. اے اللہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. میٹھے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب فرما دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری یار کی ہر بے قصو مجبور کی, کر دے پوری یار کی ہر بے قصو مجبور کی, کر دے پوری یار کی ہر بے قصو مجبور کی. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على الحبيب. الله تعالى. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں ابھی مکتبۃ المدینہ کے اعلانات کے دوران خال پر بیٹھنے کے متعلق جو ترغیب دلائی گئی کہ بکری کی خال پر بیٹھنا سنت ہے تو اس کے متعلق علم نہیں البتہ بکری کی خال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے میں اسے رجوع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرنا ہے ہماری توبہ قبول کرنا ہے صلوا علی الحبیب مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام ہم مجلس درخواست السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آل

الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله